Welkom by episode 11 van die Vrye Teels Potgooi. Vandag gaan ons een artikel lees, geskryf deur Johan Rousseau van die Vrye Afrikaan. Hy is die redakteur van die Vrye Afrikaan en die uitvoerende beampte van die FHK. Hierdie artikel is eintlik 'n lesing gewees wat gelewer was tydens die tweede taalberaad van die Nasionale Forum vir Afrikaans op 23 Februarie 2007 in Pretoria. Dit is 'n redelike lang artikel en ek sal voorstel dat jy die luister daarvan miskien opbreek in 1 of 2 dele. 2 of 3 dele, sal ek sê. Reg. Soos ek gesê, die titel is Afrikaans en die digitale era en die onderskrif sê vir 'n nuwe ons moet Afrikaans die digitale toe-eien. Vriende, om hierdie voordrag by hierdie beraad te lever is moeilik sonder om terug te dink aan wat ons in die afgelope 2 jaar vermag het om Afrikaans op 'n stewiger voet te plaas. Om eerlik te wees, ek vrees dat die verwagtinge waarmee ons in Februarie 2005 uitmekaar is, nie juis verwesenlik is nie. Van die uitvoering van 'n omvattende taalplan het ek self nie baie gesien nie. Destyds was ek een van die deelnemers wat gepleit het daarvoor dat ons eerder as om 'n groot plan te ontwikkel, gedagtig aan sowel die historiese verdelingslyne tussen ons as die toenemende benarde openbare situasie van Afrikaans moet fokus op 1 of 2 gesamentlike aksies. My hoop was dat sodanige aksies wat ons so kon kies dat ons maksimum konsensus oor die noodsaak daarvan het, ons nie net so help om verby die ou verdelingslyne te beweeg nie, maar inderdaad ook nuwe praktyke en instellings in Afrikaans te vestig, aangesien geen taal sonder praktyke en instellings kan bestaan nie. Ek sou seker die kosbare spreekbeurt wat u aan my vandag gegun het, kon gebruik vir 'n uitgerekte variasie op die trant van ek het julle mos gesê, maar voor ek nou van irriterende arrogantie of onrealistiese ongeduld beskuldig word, wil ek u onmiddellik gerusstel dat ek besluit het om eerder aan u voor te hou wat ek reken een so'n aksie vir Afrikaans kan wees, wat ons nie net kan help om 'n dringende probleem op te los nie, maar ook om wesenlike nuwe praktyke en instellings vir ons gedeelde toekoms te skep. As ek hierdie dinge aan u voorhou, is ek eveneens deeglik bewus daarvan dat die goeie saak waaroor ek self so sterk voel, onmiddellik sal moet meeding met talle ander verdienstelike sake. Wie die reisies gaan wen, weet ek nie. My taak is bloot om die perd wat ek nou hierop gesaal het, tot die limiete te ry en te hoop vir die beste. Met u vergunning spring ek dus dadelik weg. Die hindernisbaan waaroor ons sal voortjaag in die oorblywende 18 minute van die rit, sal die volgende insluit. Nommer 1. Enkele baie kort opmerkings oor die verhouding tussen 'n taal en tegniese bestel en die heersende instellings. Nommer 2. 'N bondige toepassing hiervan op die Suid-Afrikaanse situasie om die stand van Afrikaans te bepaal. En nommer 3. Konkrete voorstelle vir aksies om iets aan die myns insiens kritieke tog belovende situasies te doen. Voor ons echter die eerste van hierdie 3 hindernisse tegemoet jaag, wil ek eers aan u die volgende stelling voorhou. Die spreektaal van die deursnee Afrikaans sprekende van Mitchells Plain tot Menlo Park is besig om so dramatisch in duie te stort, dat Afrikaans goed op pad is om in familiare, paragiale, gemoedelike dialek met 'n goeie skeut melancholie oor haar eertydse prestasies in die lettere en die wetenskap te word. As hierdie ineenstorting nie baie spoedig gestuit en omgekeer gaan word nie, sal die enkelinge wat Afrikaans wel nog as 'n taal en nie hun blote dialek wil gebruik, kort voorlank in elitistiese minderheid van die gees word, terwyl daar van nuwe literêre en wetenskaplike prestasies dadel sal kom. Hierdie harde stelling is volgens my verstaan van die komplekse huidige situasie van Afrikaans een van die grootste uitdagings indien nie die grootste nie waarvoor die taal te staan gekom het. Sonder verdere omhaal sal ek dit probeer toelig deur saam met u ons eerste hindernis te bestorm, namelijk die verhouding tussen een taal, een technische bestel en die heersende instellings. Taal, technisch en techniek en instellings is die volgende hoofdstuk, opskrif. Voor hier die deurligtige gehoor is dit seker nie nodig om toe te lig waarom een taal nie bloot een communicatie medium is nie, maar die draer van een hele wereld. As een taal die draer van een hele wereld is, kan ons ook sê dat dit die skatkamer is van alles wat voorheen in hierdie taalwereld geskied het. As hier die skatkamer nie opgepas en telkens vir een nieuwe geslag omsluit word nie, word dit in plaas van een huis van verbeelding, een museum van verdriet. Wat is die voorwaardes vir van hierdie ontsluiting? Nummer 1, dat daar lewenskragtige instellings van oordag moet bestaan, wat insluit skole, universiteite, kerke en howe. Vooral onderwijsinstellings is hier van die allergrootste belang, maar dit weet u alreeds. Nummer 2, dat die taal ter sprake telkens die heersende technische bestel en voornamelijk die communicatiemedia op so'n wijze moet toeëind dat oordrag sterk versterk word. Nummer 3, dat die taalgemeenskap haar instellings en die heersende technische bestel in harmonie moet wees, want as daar een gaping tussen hulle bestaan, kan suksesvolle oordrag nie meer plaasvind nie. Historiese evaluering. Van u is moontlik al teen hierdie tyd bewus van my pogings om Regis te brei, se werk oor die verskillende sfere van oordrag op die geskiedenis van Afrikaans en haar onderlinge gemeenskappe toe te pas. Ek verfris kortliks die geheue oor my pogings om hierdie besondere perd by geleentheid so te ry dat sy rug al dig by hol is. Te brei onderskei drie sfere van oordrag, namelijk die logosfeer, die grafosfeer en die videosfeer. Die logosfeer is wanneer die gesproke en handgeskrewe woord saam met landvervoer domineer. Die grafosfeer is wanneer die gedrukte woord saam met seevervoer domineer en die videosfeer wanneer die audiovisuele saam met lugvervoer domineer. As ons hierdie drie sfere op die geskiedenis van Afrikaans toepas, kan ons die volgende skets gee, wat ons noodwendig bondig moet hou, as ons in die oorblywende minute ook nog oor hindernis 2 en 3 wil kom. Kortom, tussen 1652 en 1875 ontstaan Afrikaans as gesproke woord, wat hoofsakelik op landvervoer staat maak. Tussen 1875 en 1925, dat wil sê vanaf die GRA se poging om na die eerste moslimboeke in Afrikaans die taal, hun taal van die gedrukte woord te maak, tot en met die ambtelike status van die taal in 1925, betree Afrikaans die grafosfeer. Maar hierdie betreding is nie ondubbelsinnig nie, om redes waarop ons nie hier kan ingaan nie, gebeur dit dat hoofsakelik die witter gedeelte van Afrikaanse taalgemeenskap via massaskoling in die rol van die kerk hierdie skuif maak, terwyl die minder wit deel van die taal die grafosfeer of via Engelse skole betree en gevolglik hun kombinasie van ongestandaardiseerde Afrikaans in die private sfeer en gestandaardiseerde Engels in die openbare sfeer praat. Of weens vooral swakker skole die skuif na die Afrikaanse grafosfeer baie stadiger maak. En uiteindelik eers op grootskaal in die 1960s en die 1970s rondom die Universiteit van Wes-Kaapland, wat, as ek u mag herinner, feitlik elke huidige brein Afrikaanse intellektueel van naam ouer as 40 opgelever het. Dit is hierdie onevenredige betreding van die grafosfeer in Afrikaans wat een historiese kloof tussen wit en minder wit in Afrikaans open, en waar ons vandag nog een brug probeer bou, een brug waartoe ek hoop om hieronder een bydra te maak. Voor ek iets oor die Afrikaanse videosfeer sê, wil ek die aandag vestig op een absolute bepalende gebeurtenis waarmee ons allemaal verskillende associaties het, maar waar sonder ons vandag nie hier so ontmoet het nie, namelijk die standaardisering van Afrikaans. Ek is deeglik bewus van die omstrede geskiedenis van hierdie standaardisering. Maar ek wil u vra om saam met my vandag koers verby hierdie omstredenheid te hou en ons aandag te vestig op 'n kritieke aspek van hierdie standaardisasie, wat myns insiens hun rigtingwyser vir ons gedeelde toekoms mag wees. Daar waarna ek hier verwys, is dat die standaardisasie van Afrikaans, waarin veral nasionale pers met die burger en die huisgenoot tussen 1915 en 1935 een bepalende rol gespeel het, die volgende elemente saamgetrek het. Nommer 1, dit was een massiewe toeëinding van die heersende tegniese bestel deren in Afrikaans. Nommer 2, hierdie toeëinding van een daad van collectieve deelname waardeer een versameling subgroepe een gesamentlike identiteit gevestig en uiteindelik een selfbewuste historiese gemeenskap geword het, namelijk die Afrikaners. Nommer 3, dit was een daad van collectieve selfverheffing, die verwerf van selfstandigheid en die skep van een basis vir een golf van modernisering waarvan die effekte positief sowel as negatief ver buiten die grense van Afrikaans of Afrikaners gevoel sou word. Nommer 4, dat het sonder noemenswaardige staatsondersteuning gebeur en het was feitlik een voorwaarde vir die staatsoorname van 1948. Wat ons hiermee te maak het, is dus een sonderlinge voorbeeld van hoe die heersende tegniese bestel deur een taal toegeëien is, op so'n wyse dat nuwe instellings en een nuwe gemeenskap, een nuwe ons, gebore is. Vir diegene wat deel van hierdie nuwe ons gevorm het, het 3 dekades van ongekende politieke, ekonomiese en geestelike vooruitgang gevolg. Ongelukkig sou hierdie vooruitgang nie gehandhaaf word nie, en wel om minstens die volgende 2 redes. Ten eerste het die Afrikaners na 1948 die kritieke fout begaan om hulle lewenskragtige gemeenskapsinstellings by die oorgeneemde staat te integreer. Die rampspoedige gevolge hiervan was dat, in plaas daarvan dat hierdie instellings 'n nuwe fase van lewenskragtigheid betree het, hulle feitlik oornag afgesny is van hulle gemeenskapsbasis en verander het in blote ledemate van die staat. Organisasies wat voor 1948 kultuurproduksie gestimuleer het, het dit na 1948 mettertyd verstik. Die Afrikaanse kerke het hulle profetiese en maatskaplike klere verruil vir die uniform van die staat se geestelike polisieman. Talle voorbeelde kan hierby gevoeg word. Die tweede rede waarom die Afrikaners nie hierdie vooruitgang van die 3 goue dekades kon handhaaf of na hulle landgenote kon uitbrei nie, was omdat hulle toeëinding van die videosfeer uiteindelik nie werklik geslaag was nie. Ofskoon elemente van die videosfeer soos radio, die rolprent, opgeneemde muziek, lugvervoer en massa motor besit almal teen die vroeë 1970s aanwesig was, het een kritieke element nog ontbreek, namelijk die polities uitgestelde beskikbaarheid van televisie. Die Nasionale Party, die vernaamste instelling wat deur Afrikaners in die grafosfeer gestig is voor hulle die staat in 1948 oorgeneem het, was degelijk bewus van die feit dat televisie vir die party as instelling van die grafosfeer een vaagstuk sou wees. Daarom het die NP sy best gedoen om TV onder die beheer van die grafosferiese staat te hou. Maar uiteindelik het die NP TV net so min verstaan as die katholieke kerk 500 jaar vroeër die boek. Binne 6 jaar het die NP geskeer. Ooms met vingers en swart hoedjies het die beeldeoorlog op TV verloor. Johannes Kerkorrel het jong Afrikaners opgeroep om dit af te sit. En die ANC onder leiding van die fotogeniese superster leier van die videosfeer Nelson Mandela kon sy dekadelange regverdige saak suksesvol met die beheersende tegniese bestel kombineer om die staat in 1994 oor te neem. Intussen het daar wel 2 ander belangrike dinge in Afrikaans met betrekking tot die videosfeer gebeur of nie gebeur nie, afhangende van hoe jy daarna kyk. Die eerste is die instelling van die betaaltelevisie teen die middel 1980s onder leiding van dieselfde maatskappy wat so 'n sleutelrol gespeel het om Afrikaans 'n taal van die grafosfeer te maak, namelijk Nationale Pers. Op gevaar daarvan af om nou my tong vir goed daar vandag uit te sny, moet ek jy echter daarop wys dat Nationale Pers se betreding van die videosfeer anders as sy betreding van die grafosfeer nie in die eerste plek gemeenskapsgedrewe was nie, maar kommersieel gedrewe, soos die woord betaaltelevisie dan ook heel beskrywend sê. Kortom, ook Nationale Pers het die kurwe deurloop wat so te kennend is van instellings van die nationalisme. Voor die politieke sukses van nationalisme is die mark hun funksie van die gemeenskap, maar na die politieke sukses word gemeenskap hun funksie van die mark, wat natuurlijk op die lange duur onvolhoubaar is, om van die teenstrijdigheid van die formule maar te swyg. Waar die betreding van die grafosfeer in Afrikaans voorheen deur massiewe gemeenskapsdeelname gekenmerk is, is dit nou eerder deur massiewe advertensievolumes gekenmerk. En was die verhouding van betaaltelevisie met sy teikengehoor die van een eenrichtingsstraat van verkoper en verbruiker, eerder as die tweerichtingsstraat van journalist, skryver en leser. Die tweede belangrike ding vir Afrikaans en die videosfeer, is dat die minder wit deel van Afrikaanse taalwereld, buiten vir die gewildheid van karaoke en enkele gewilde brein vermakelijkheidssterre op betaaltelevisie, glad nie die videosfeer betree het nie. Vriende, in die lig hiervan wil ek dus beweer dat Afrikaans tot vandag toe in der waarheid glad nie die videosfeer toegeëien het nie. Wat is die gevolge hiervan? Ek noem slegs enkele dinge op likrake basis. Ons swymel oor die videosfeer se ekolinte van die skrywershelde van die grafosfeer, oftewel Afrikaanse musikante. Maar ten spuite van my sagte plek vir Voelvry, Piet Botha, Lorinda Hofmeyer, David Kramer en enkel ander, vrees ek dat Afrikaanse musiek bedroe afkom van die vergelyking met, sê, die 30's of die 60's. Ons raak liries oor Afrikaanse kunstefeeste, maar ek moet u daarop wys dat hulle maatskaplike, politieke, ekonomiese en geestelike effekte werklik nie vergelyk kan word met die volkskongresse van die grafosfeer, Ek lees die deelkie net gauw weer. Ons raak liries oor Afrikaanse kunstefeeste, maar ek moet u daarop wys dat hulle maatskaplike, politieke, ekonomiese en geestelike effekte werklik nie vergelyk kan word met wat die volkskongresse van die grafosfeer vermag het nie. Ons voel terugvalgevegte om Afrikaans in taal van kommersiële verminkte of in aanhalingstekens geïnternationaliseerde universiteite te hou. Maar die produksie van idees, wetenskap en letterkunde in Afrikaans kwyn drasties. Ons val mekaar jubelend om die hals oor hoe los en gemaklik die taal nou geword het, maar ons kinders kan nie meer lees en skryf, of lesbies behoorlik praat nie, ook nie in Engels nie, terwyl volwassenes al hoe meer soos kinders klink en dink. Hierdie krisis word vererger deur twee verdere ontwikkelings. Die eerste hiervan is dat ons vandag te maak het met een staat, wat weens in kombinatie van enorme maatskaplike krisisse soos armoede, vigs, behuisingsnood en dergelike, as ook in katastrofiese onkunde van of onwillige begrip van moedertaal in die rol van een moderne demokratiese samenleving het, ten beste niks vir Afrikaans doen nie, ten slegste hom smalend verlustig oor nog een Afrikaanse skool wat verengels word in die naam van sogenaamde toegang, oftewel die onverbiddelike blootstelling van nog een groep tweede taal Engelssprekendes aan Engels as taal van onderrig. Die tweede ontwikkeling waar ons te maak het, is die opkomst van die digitale era. Tyd laat my nie toe om in behoorlike detail op die digitale era in te gaan nie, en daarom stip ek slegs die volgende oor die digitale era aan. Nommer 1. Vir die eerste maal in die menslike geskiedenis beskik ons nou oor tegnologie wat die potensiaal het om die logosfeer, die grafosfeer en die videosfeer te integreer in een epoch. Die internet het byvoorbeeld wondere gedoen vir sowel die gesproke woord en muziek as die boek en die beeld, om nie eens te praat van hoe dit ons allemaal in potensiële skrywers verander het nie. Nommer 2. Die digitale era het die potensiaal om baie meer mense baie gauw as enige van die vorige drie sfere van oordrag deel te maak van 'n nuwe sfeer van oordrag. Nommer 3. Die digitale era bied die moontlikheid van groter deelname deur meer mense as ooit aan die skep van 'n gedeelde wêreld en die ontsluiting van ons wêrelde se skatkamers vir die hele gemeenskap. Nommer 4. Die digitale era kan in 'n uitgestrekte land soos Suid-Afrika afstand baie beter as die ander drie sfere oorkom, sodat die sogenaamde reeds bemagtig is en diegene wat nog sogenaamd bemagtig moet word, baie gouer by mekaar kan uitkom. Trouwens, die definisie van bemagtiging moet totaal hersien word as die toeëning van die digitale era die leidmotief is. Nommer 5. Ofskoon maatskaplike kohesie beslis nie slegs van 'n heersende tegniese bestel afhang nie, kan die gesamentlike, doelgerigte toeëning van die digitale era in Afrikaans 'n fenomenale bydra tot 'n nuwe vorm van gemeenskap maak. Vriende, voor ek afsluit met enkele konkrete voorstelle oor hoe die digitale era in Afrikaans toegeëien kan word, wil ek u eers terugwys na my stelling hierbo dat die spreektaal van die deursnee Afrikaanssprekende van Mitchells Plain tot Menlo Park besig is om so dramatisch in duie te stort dat Afrikaans goed op pad is om in familiare parochiale gemoedelike dialek met 'n goeie skeut melankolie oor haar eertydse prestasies in die lettere en wetenskap te word. Ek vra verskoon as ek daai sin nie reg gelees het, maar daai woorde is nogal 'n bietjie van 'n tamaletjie vir iemand soos ek. In die lig van wat ek probeer het om in te min tyd aan die oort die noodsaak van die toewyding van die heersende tegniese bestel vir die oordag en vernuwing van 'n taalwêreld en haar gemeenskappe te verduidelik, wil ek aanvoer dat die ineenstorting van die Afrikaans wat ons daagliks praat, in die eerste plek volg uit die feit dat Afrikaans nog die videosfeer, nog die digitale era werklik toegeëind het. Diegene wat klaar dat die standaard Afrikaans van die grafosfeer nie vandag cool is nie, het afgesien van my eie irritasie daarmee punt beet, want wat hulle op hulle eie soortige manier aandui, is dat die vlugvoetigheid, die speelsheid, die laterale inslag, die emotionaliteit en die theatrale van die huidige tegniese bestel nog nie werklik in standaard Afrikaans weerspeel word nie. Daarbenewens word standaard Afrikaans inderdaad so swak in die digitale era oorgedra en het dit tans so 'n swak institusionele en tegniese basis dat dit die magiese aura ook kortkom wat dit moet hê om in die digitale era dieselfde estetiese en emosionele appel tot sy kinders te rig wat dit in die grafosfeer tot vorige geslagte kinders gedoen het. Een laaste aspek van my stelling. Mijns insiens het ons te lank in die debat oor Afrikaans die skyn bewaar dat hoewel dit met die taal se hoër funksies moeilik gaan, dit met die laar funksies in die alledaagse spreektaal eintlik beter as tevore gaan. Niks kan naïwer of verder van die waarheid wees nie. Met verskillende subdialekte los en vas afgelei van standaard Afrikaans het ons nie 'n katse kans om die gewone spreker van die taal deel van die moderne wêreld te hou nie. Kortom, Afrikaans het niks anders nie as 'n nuwe fase en ander vorm van moderniteit nodig as wat ons laas met die toeëinding van die grafosfeer gesien het nie. Ek sluit dus nou om af met enkele konkrete voorstelle oor die toeëinding van die digitale era. Voorstelle, nommer 1. Dit is noodsaaklik dat 'n kollektiewe liggaam tot stand kom wat as eerste nuwe instelling van die digitale era hierdie toeëinding op tegniese sowel as institusionele vlak kan maak. Afrikaans benodig dringend 'n liggaam uit die burgerlike samelewing wat namens die taal hierdie proses in oorleg met haar sprekers kan stuur. Ek verwys natuurlik na 'n soort Afrikaanse raad van afgevaardiges. Nommer 2. Hierdie raad sal 'n groot veldtog moet loods om die groot kommunikasie instellings van Afrikaans te ooreed om mee te doen aan 'n nuwe standaard Afrikaans vir die digitale era. Van kardinale belang is dat dit nie net oor vorm, dit wil sê korrekte taalgebruik, gaan nie, maar nog veel meer oor inhoud. Dit is eenvoudig onaanvaarbaar onaanvaarbaar dat Afrikaanse kykers, lesers en luisteraars in die digitale era met sy enorme aanbod van geestelike verheffing inhoud uitgelever moet wees aan laafvlakse vermaak en geestelike besoedeling. Die Afrikaanse wêreld gaan vandag oënskynlik so mank aan selfvertroue dat ons nie net enige klein suksesie tot wêreldhistories verhef nie, maar dat ons die een na die ander sogenaamde suksesresep in die Anglo-Amerikaanse wêreld in baie deursigtige Afrikaanse baadjie aantrek en onsself dan op die skouer klop. Om net nog een Afrikaanse tydskrif of program te loods wat feitlik in swak vertaling van die van swak inhoud van elders is, is verleentheidswekkend dekadensie, wat op die balans staat miskien goed lyk, maar nergens anders nie. Nommer 3. Instellings van oordrag soos skole, universiteite en kerke sal herdink moet word ten einde die potensiaal van die grote verspreiding van kennis en idees van die digitale era te benut. Lawe pogings om die ekonomiese model van vraag en aanbod op ons skole, kerke en universiteite toe te pas, is kulturele selfmoord waarvoor ons net onsself kan blameer. Dit kom neer op die toepassing van die 19de eeuwse nywerheidsmodel op 21ste eeuw instellings en is die grootste illusie van vooruitgang waarmee ons onsself vandag besig hou. Die gebruik van digitale tegnologie om, sê, kennis meer interactief in skole en universiteite oor te dra of om een werklike diepsinnige liturgiese drama in ons kerke te skep, is voorbeelde van wat ons eindelijk moet doen. Onthou dat ons dit nie kan doen nie, jammer, onthou dat as ons dit nie doen nie, skoolkinders die internet of SMS bo die skool as kennisbron gaan verkies en gelowiges die kerk in een theatrale circus sal verander. Nummer 4. Een of ander manier om die ongelooflike financiële kapitaal in Afrikaans so aan te wend dat ons arm gemeenskappe materieel gered word en toegang gegee word tot die digitale era is wesentlik. Een Afrikaanse Raad van Afgevaardiges moet een digitale opheffingskongres met Afrikaanse sakelui belê om aksies en finansiering te bespreek. Nummer 5. Vooral die Afrikaanse jeug moet volledig toegang tot en onderrig in die aanwending van digitale tegnologie gegee word, sodat hulle ons kan begin help met nuwe kulturele produksie. Daarmee saam is oordrag van die tradisies wat ons wêreld gevorm het absoluut noodsaaklik. Nommer 6. Een ander ekonomie as die van die verbruikersmodel moet rondom die digitale beslag kry. Eerder as wins moet volhoubaarheid nagejaag word en eerder as goedere moet geestelike voeding gesirkuleer word. Daar is geen rede waarom die Afrikaanse publiek die gevangene van 'n dieet van mensvernederende realiteitsprogramme, skindernies, moord en doodslag gehou hoef te word nie. En ekonomie wat berus op maksimum deelname en produksie deur almal eerder as maksimum verbruik is die wagwoord. Vriende, oor Afrikaans en die digitale era sluit ek af met een van die slagspreuke van die Vrye Afrikaan. 'n Ander wêreld is moontlik. Die vraag is, wil ons dit verwesenlik? So kom ons dan aan die einde van episode 11 van die Vrye Teels Potgooi. Los gerus enige voorstelling, kommentaar op my werfjournaal. Of as jy vir my direct wil kontak, kan jy vir my e-pos op ebenvr, so ebenvr@telus, so is telus.net. En enige kommentaar sal baie waardeer word. Tot volgende week en alle sterkte vorentoe.